بسم الله الرحمن الرحيم. تیرہ لائنوں والا قرآن مجید صفحہ نمبر 56 50 اور 6 56، پارہ نمبر 2 صفحہ نمبر 56 نیچے سے دوسری لائن، پارہ نمبر 2 آخری آیت سے آغاز، سورۃ البقرہ آغاز آیت نمبر 252 50 اور 252. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. صدق الله العظيم. اعوذ باللہ، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، من الشیطان الرجیم، نہایت مردود شیطان سے. بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن جو بے حد مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم والا ہے. اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے قتال کا حکم فرمایا اور یہ بات ارشاد فرمائی کہ موت کا وقت مقرر ہے. جہاد اور قتال سے موت کے خوف کی وجہ سے گھبرانا نہیں چاہیے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت داؤد علیہ نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام کے دور کا یہ واقعہ بیان فرمایا کہ اس دور میں جو اللہ کے نبی موجود تھے، حضرت شمعیل علیہ الصلاۃ والسلام، ان کے ذریعے سے جہاد کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا اور پھر اللہ تبارک و تعالی کے حکم پر انہوں نے طالوت رضی اللہ عنہ کو امیر مقرر کیا، پھر ان کی قیادت میں جہاد ہوا. تو یہ تعداد جو جہاد کے لیے نکلی ہے کثیر تعداد تھی، لیکن راستے میں ان کی آزمائش کی گئی اور صرف 313 افراد جہاد میں شریک ہوئے اور حضرت داؤد علیہ نبی جین علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ سے جالوت بادشاہ قتل ہوا. اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی اور پھر حضرت داؤد علیہ نبی جین علیہ الصلوۃ والسلام بادشاہ بنے اور اللہ نے ان کو نبوت بھی عطا فرمائی. تو بنی اسرائیل میں یہ روایت چلی آ رہی تھی کہ نبوت علیحدہ خاندان میں تھی اور بادشاہت امارت علیحدہ خاندان میں، اور یہاں یہ دونوں چیزیں جمع ہو گئیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس واقعہ کو بیان فرمانے کے بعد درمیان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کی طرف متوجہ فرمایا اور پھر آگے اسی طریقے سے عقائد کی اصلاح اور جہاد اور قتال اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا اور سود سے حرام سے اپنے آپ کو بچانا، یہ تفصیل اس کے بعد چل رہی ہے. تو فرمایا کہ تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، نتلوہا ہم تلاوت کر رہے ہیں ان کی، علیکہ آپ پر، بالحق کی، حق کے ساتھ. وَإِنَّكَ يَقِينًا آپ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ رسولوں میں سے ہیں. مرسل کہ جس کو بھیجا جائے پیغام دے کر اس کو مرسل کہتے ہیں, اور مرسل بھیجنے والا. مرسل جس کو بھیجا جائے, زبر اور زیر کے فرق سے معنی میں تبدیلی پیدا ہو. اب اس آیت میں جو چند باتیں قابل توجہ ہیں, ایک بات تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے نبی علیہ السلام, جو باتیں آپ بیان فرما رہے ہیں, یہ واقعہ جو آپ بیان فرما رہے ہیں, یہ واقعہ آپ کے علم میں نہیں, نہ آپ نے کسی کتاب سے پڑھا اس کو, اور یا نہ واقعہ یہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, تو آپ کے علم میں نہیں, تو آپ یہ واقعہ کیوں بتلا رہے ہیں؟ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یقیناً آپ عالم الغیب ہیں, اس لیے آپ بتلا رہے ہیں, یہ نہیں فرمایا. تو یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عالم الغیب ہونے کی نفی, کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب نہیں, یہ الجھن نہ رہے کہ عالم الغیب کس کو کہتے ہیں. تو ذہن میں عالم الغیب کا مفہوم اگر ہو تو اس میں الجھاؤ پیدا نہیں ہوگا. کہ عالم الغیب کس کو کہتے ہیں, بنیادی طور پر پہلی بات یہ کہ اس کا علم ذاتی ہو, کسی ذریعے سے حاصل نہ ہوا, کہ علم اس کا ذاتی ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا علم محیط ہو اور اس سے باہر کوئی چیز نہ ہو. اب یہ دو باتیں کہ ذاتی علم اور علم محیط, یہ صفت کس میں پائی جاتی ہے؟ یہ صفت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ میں پائی جاتی ہے, اس لیے عالم الغیب بھی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ. یہاں یہ بات اشارت فرما دی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام, آپ کو یہ واقعات کیوں معلوم؟ یہ واقعات آپ کو اس لیے معلوم ہیں کہ ہم وحی کے ذریعے سے آپ کو بتلا رہے ہیں. تو یہ علم آپ کا ذاتی علم نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا کردہ علم ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا علم علم محیط نہیں, جتنی بات ہم نے آپ کو بتلا دی آپ نے اتنی بات بیان فرما دی. اب اس سے جو دوسری بات معلوم ہوئی کہ جو اللہ کے رسول ہیں وہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے, کہ جتنی بات اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ نازل فرماتا ہے اور جتنی بات کے اظہار کا حکم ہوتا ہے اسی بات کو وہ ظاہر فرماتے ہیں. ایک ضابطہ یہاں سے یہ معلوم ہوا. تیسری بات جو معلوم ہوئی کہ یہاں جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ اللہ کے نبی وہی بات بیان فرماتے ہیں جو ان پہ وحی ہوتی ہے, اور اتنی بات بیان فرماتے ہیں جس کا حکم ہوتا ہے, تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی جو کہتا ہے, جو زبان سے ادا کرتا ہے, وہ اس کی ذاتی بات نہیں, وہ کس کی بات ہے؟ وہ اللہ کی بات ہے. اس سے منکرین حدیث کا رد ہو رہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ بیان فرمایا, جو پڑھا ہے وہ قرآن ہے, اور حضرت نے جو بیان فرمایا وہ حدیث ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن بھی اللہ کی طرف سے ہے, حدیث بھی اللہ کی طرف سے ہے. تو انکار حدیث کا جو فتنہ ہے اس کا رد اس کے اندر موجود ہے. پھر یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول ہیں, اور جو لوگ نبی علیہ السلام کی مخالفت کر رہے ہیں وہ حقیقت میں نبی علیہ السلام کی مخالفت نہیں کر رہے, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخالفت کر رہے ہیں. اس سے ایک فتنہ وحدت ادیان کہ توحید اور آخرت پر ایمان کافی ہے, نبی علیہ السلام پر ایمان ضروری نہیں, اس کی نفی ہو رہی ہے کہ جب وہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں تو ان کا انکار یہ اللہ کا انکار ہوگا, لہذا جو نبی اور رسول تشریف لائیں ان پر ایمان ضروری ہے. پھر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ آپ مرسلین میں سے, رسولوں میں سے ہیں, اور یہ بات بیان فرما کے اور آگے جس انداز سے ذکر فرمایا اس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت اور ختم رسالت کا اشارہ بھی ہو رہا ہے. پھر ایک بات یہاں جو قابل غور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام, آپ جو بات بیان فرما رہے ہیں یہ آیتیں ہیں جو ہم نے آپ پر نازل کی, کہ نتلوہا, ہم نے تلاوت کیا ان کو, علیکہ آپ پر. یا قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ نے تلاوت فرمایا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید سنایا؟ نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس قرآن مجید کون لایا؟ نبی علیہ السلام کے پاس قرآن مجید لائے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام. तो अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्राइल अलैहि सलाम के पढ़ने को अपना पढ़ना कहा है। अगर ये बात जहन में आ गई तो उससे बड़ा मसला हल हो गया कि जिब्राइल अलैहि सलाम मखलूक हैं, अल्लाह खालिक है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब पढ़ेंगे, तिलावत करेंगे, वो किसी हालत में होंगे, या खड़े होंगे या बैठे होंगे। अल्लाह तबारक व ताला हालत से पाक है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब पढ़ेंगे तो इस्तेमाल करेंगे ज़बान का, अल्लाह तबारक व ताला ज़रिए से पाक है, ज़रिए के मोहताजी से पाक है। जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम और अल्लाह तबारक व ताला में कोई मुमासलत नहीं, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम के पढ़ने को अल्लाह ने अपना पढ़ना कहा। क्यों? कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम नुमाइंदगी में पढ़ रहे हैं। जब नुमाइंदगी में पढ़ रहे हैं तो इनका पढ़ना अल्लाह का पढ़ना है। तो जब आप नमाज की हालत में होते हैं और इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, तो इमाम और आप दोनों एक जिन्स हैं, दोनों मखलूक हैं, दोनों एक ही हालत में हैं, क़याम की हालत के अंदर हैं। और इमाम किस में पढ़ रहा है? नुमाइंदगी में पढ़ रहा है। तो फिर इमाम की किरात, मुक्तदी की किरात कैसे नहीं होगी? तो जब जिब्राइल सलाम का कुरान मजीद पढ़ना ये अल्लाह की तरफ से है, तो इसी तरह से इमाम जो नमाज के अंदर कुरान पढ़ रहा है वो मुक्तदियों की नुमाइंदगी में पढ़ रहा है। तो लिहाजा मुक्तदी का पढ़ना इमाम के पढ़ने से अदा हो जाएगा। इसलिए नबी अलैहिस्सलाम ने बाज़ इरशाद फरमाई, मन कान लहो इमाम फ़िरातुल इमाम लहो क़िरा अव कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जो इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहा है, इमाम की किरात ही मुक्तदी की किरात है। जो इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहा है उसकी किरात वही है जो किरात इमाम ने की है। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने रसूलों का जिक्र फरमाया कि तिलकर रसूल, वो रसूल, कौन से रसूल? इन्नकल अमीनल मुरसलीन, कि यकीनन आप रसूलों में से हैं। जब आप रसूलों में से हैं तो यहाँ फरमाया तिलकर रसूल, वो रसूल जिनका भी हमने जिक्र किया है, ये क्या एक मकाम के हैं? नहीं। फरमाया फ़ज़लना, हमने फजीलत दी, बाज़ हम इनके बाज़ को, अला बाज़ इन बाज़ पर। तो ये रसूल ये एक दूसरे से फजीलत रखते हैं, कि इनमें से हमने बाज़ को बाज़ पर फजीलत अता फरमाई। जब बाज़ को बाज़ पर फजीलत अता फरमाई, तो यहाँ एक बात जो काबिल तवज्जो है कि एक है नबी, एक है रसूल। नबी और रसूल में क्या फ़र्क है? नबी और रसूल में बुनियादी तौर पर दो फ़र्क हैं। एक फ़र्क ये है कि नबी सिर्फ बशर होगा, गैर बशर नबी नहीं हो सकता, और रसूल बशर भी है, रसूल फरिश्ते भी हैं, रसूल जिन्नात भी हैं। कि जिनको किसी काम के लिए, जिन फरिश्तों को किसी काम के लिए भेजा गया है, उनको भी रसूल कहा गया। कि अल्लाह ने किसी ज़िम्मेदारी के लिए उनको भेजा तो उनको भी रसूल कहा गया। और अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम का पैगाम जिन जिन्नात ने अपनी जिन्स में पहुंचाया, उनको भी रसूल कहा गया। लेकिन नबी जो है वो सिर्फ इंसान होगा, गैर इंसान नबी नहीं हो सकता। दूसरी बात यह कि इंसानों में भी नबी रसूल है, और इंसानों में रसूल किसको कहते हैं? इंसानों में रसूल उस नबी को कहते हैं जिसको तीन बातों में से कोई एक बात हासिल हो, अपनी कौम के अलावा या अपनी कौम के सिवा उसको बतौर उम्मत दूसरी कौम दी गई हो तो रसूल है, नई शरीयत अता की गई है तो रसूल है, नई किताब अता की गई है तो रसूल है। और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीनों लिहाज से रसूल हैं। कि नबी अलैहिस्सलाम की कौम सिर्फ अपनी नहीं, नबी अलैहिस्सलाम तमाम इंसानों के लिए रसूल बनाकर भेजे गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने शरीयत भी नहीं अता फरमाई, और नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने किताब भी नहीं अता फरमाई। तो नबी अलैहिस्सलाम अफजल खलाइक हैं, इसी तरह से तमाम रसूलों से भी अफजल हैं, तमाम मखलूक़ात से अफजल हैं, तमाम रसूलों से भी अफजल हैं। तो फरमाया कि ये रसूल जिनका हमने जिक्र किया है, हमने फजीलत दी इनके बाज को बाज पर। अब जब यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमने बाज को बाज पर फजीलत दी, अब एक इश्काल पैदा हो रहा है। इश्काल यह है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम अम्बिया अलैहिस्सलाम के दरमियान फजीलत पैदा मत करो, कि ये बहस आपस में मत करो कि ये नबी फजीलत वाले हैं या ये नबी फजीलत वाले हैं, तो इसमें मत पढ़ो। ला तफजलो, तुम फजीलत मत दो बैनल अम्बिया अम्बिया अलैहिस्सलाम के दरमियान, कि तुम ये फैसले मत करो कि ये अफजल है वो अफजल है, तो इस बारे में बहस मत करो। और यहाँ अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि रसूलों के दरमियान हमने फजीलत पैदा की। जब अल्लाह ताला ये फरमा रहा है कि हमने फजीलत पैदा की, हम इसलिए कहते हैं कि देखिए हज़रत, ये हदीस जो है ये कुरान से टकराती है, तो कुरान तो कती है और हदीसें जो हैं जो टकराती हैं कुरान से, तो उन हदीसों को कबूल ना किया जाए। हम इनकार हदीस ऐसे नहीं करते, हम इनकार हदीस इस वजह से करते हैं कि ये हदीसें कुरान से टकराती। अब यहाँ भी ये हदीस टकरा रही है, नबी अलैहिस्सलाम का इरशाद किराम बयान किया गया कि तुम अम्बिया अलैहिस्सलाम के दरमियान फजीलत कायम मत करो, फजीलत पर आपस में बहसें मत फरमाओ। और नबी अलैहिस्सलाम ने यह भी फरमाया कि मुझे दूसरे रसूलों पर फजीलत मत दो, जबकि यहाँ खुद अल्लाह फरमा रहा है कि हमने फजीलत दी। अब यहाँ जो बात काबिल तवज्जो है वो क्या है कि अल्लाह ने यह फरमाया कि फरवल्ला, हमने फजीलत दी बाज़ को बाज़ पर, ये हमारा इख्तियार है, तुम्हारा इख्तियार नहीं कि तुम फैसले करो कि फ़लाँ अफजल है फ़लाँ अफजल नहीं, तो लिहाजा तुम इन फैसलों को अपने हाथ में मत लो कि अम्बियाए किराम अलैहिस्सलाम में फजीलत के फैसले तुम मत करो कि फ़लाँ नबी को फजीलत हासिल है फ़लाँ नबी, तुम फैसले मत करो, ये फैसला अल्लाह को इख्तियार हासिल है इस फैसला करने का। तो अलैहिस्सलाम ने यह फरमाया कि तुम फजीलत मत दो, कि तुम फैसले मत करो कि ना ये नबी अफजल है वो नबी अफजल है, ये फैसले मत करो। दूसरी बात कि इन फैसले करने से और इस बात को लेकर चलने से कि फ़लाँ अफजल है फ़लाँ अफजल नहीं, उसके दरमियान क्या होगा, क्या नुकसान होगा? दो नुकसान पैदा होंगे। एक नुकसान ये पैदा होगा कि जब मैं कहूँगा कि फ़लाँ नबी अफजल हैं इस नबी के मुकाबले में, तो जो नबी अफजल है उसकी सिफात बयान करूंगा और जो नबी गैर अफजल है उसकी फजीलत के मुकाबले में कमज़ोरियां बयान करूंगा, तो यहाँ ईमान बाकी नहीं रहेगा। एक नुकसान इसके अंदर ये। दूसरा नुकसान जो इसके अंदर पैदा होगा वो ये कि मैंने कहा कि फ़लाँ नबी अफजल है, आपने फरमाया फ़लाँ नबी अफजल है, तो इसकी वजह से इंतशार पैदा होगा और यक जहनी कैफियत ये बाकी नहीं रहेगी। तो फरमाया कि ये फैसले तुम ना करो, इसलिए कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया ला नफरिको बैन अहद मिन्हुम, कि हम इनके दरमियान तफरीक नहीं करते जी, इसकी बात को मानेंगे ये अफजल है, इसकी बात को नहीं मानेंगे ये गैर अफजल है, नहीं। फरमाया कि अल्लाह का रसूल है, अल्लाह का नबी है, तो जब वो तशरीफ़ लाए अब उनको मानना जो है वो ज़रूरी है। तो ये फजीलत के फैसले तुम मत करो, बाकी दरजात हर एक के अल्लाह के नज़दीक मुख्तलिफ हैं। फरमाया कि ये जो फजीलत वाले हैं को अल्लाह ने किस किस अंदाज से फजीलत दी, फरमाया मिनहुम, इनमें से हैं, मन कल्लम अल्लाह, इनमें से है वो कि जिससे कलाम किया अल्लाह ने, कि अल्लाह तबारक व तआला ने बरहराज जो कलाम फरमाया हमारे इल्म के मुताबिक वो दो नबी हैं, हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने कलाम फरमाया बरह रास्त, और फिर हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम से कलाम फरमाया, इसका जिक्र खुद कुरान मजीद के अंदर मौजूद है, वकल्लम अल्लाह मूसा तकलीमा, कि अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम फरमाया, तो यह फजीलत दी। अब यहाँ एक और बात भी काबिल गौर है कि अल्लाह तबारक व तआला ने बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी, यह फजीलत जुज़वी फजीलत है, किसी को किसी बात में फजीलत, किसी को किसी बात में फजीलत, और तमाम अम्बिया किराम अलैहिस्सलाम अफजल, किसी को किसी बात में फजीलत, किसी को किसी बात में फजीलत। लिहाजा जब हम गुफ्तगू करेंगे बहस करेंगे तो लिहाजा किसी को अफजल करार देंगे, किसी को गैर अफजल करार देंगे, तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम अफजल हैं, फजीलत रखते हैं बाकी इंसानियत के मुकाबले में। جب یہ افضل ہیں فضیلت رکھتے ہیں تو پھر تمام کی فضیلت ماننی چاہیے. تو کسی کی خصوصیت یہاں اللہ نے فرما دی, کسی کی خصوصیت یہ ہے کہ ہم نے اس سے کلام کیا, جب کلام کیا تو افضل ہو گیا. لیکن فرمایا کہ نہیں, ورفع بعضهم درجات, اور اس نے بلند کیا ان کے بعض کو درجات میں. تو اللہ تبارک و تعالی نے بعض کو بعض صفات کی وجہ سے فضیلت دی, بعض کو بعض صفات کی وجہ سے فضیلت دی. تو لہذا تمہارے نزدیک سب کے سب افضل ہیں, جیسے کہ سورۃ حدید کے اندر فرمایا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بنیادی طور پر دو طبقات میں تقسیم ہیں. ایک طبقہ وہ ہے جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لایا اور اس نے اللہ کے راستے میں قتال بھی کیا, مال خرچ کیا. دوسرا طبقہ وہ ہے جو فتح مکہ کے بعد ایمان لایا. فرمایا کہ ان میں سے جو پہلا طبقہ ہے, اولئک اعظم درجہ, وہ درجات کے لحاظ سے بہت ہی اونچا ہے. لیکن فرمایا کیا تمہارے مقابلے میں دوسرا طبقہ کم درجے کا ہے؟ نہیں, تمہارے مقابلے میں نہیں, پہلوں کے مقابلے میں کم درجے کا ہے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ حُسْنًا, اللہ نے ان میں سے ہر ایک سے حسنا, یعنی آخرت کے اندر حسنا ہے مغفرت اور جنت, کہ اللہ نے ان میں سے ہر صحابی رضی اللہ عنہ سے آخرت میں مغفرت اور جنت کا وعدہ کر رکھا ہے. لہذا تم اپنے معاملے میں, اپنے بارے میں ان میں قیاس مت کرو, تم فیصلے مت کرو. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ فضیلت عطا فرمائی. تو لہذا یہ فضیلت کے فیصلے تم مت کرو. تو انبیاء کرام علیہ السلام میں فضیلت کہ جب بحث کرو گے اور کسی کی فضیلت کا انکار کرو گے, اس کی نبوت اور رسالت پہ اعتراض کرو گے, تو ایمان باقی نہیں رہے گا. جب ایمان باقی نہیں رہے گا تو اسی طریقے سے ان لوگوں کی فضیلت بھی تسلیم کرنی ہے جن کو نسبت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے, کہ اللہ تبارک و تعالی نے جن کو نسبت عطا فرمائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی, تو لہذا ان کی فضیلت بھی اس انداز سے بیان کرو کہ ادب احترام باقی رہے. اور اس میں جو اشارہ ہے وہ ایک کیا ہے, ایک ہے انبیاء علیہ السلام کے درمیان فضیلت, ایک ہے غیر انبیاء علیہ السلام میں فضیلت. میں تعلق رکھتا ہوں ایک بزرگ سے, ان کے ہاتھ پہ میں نے بیعت کی. جب ان کے ہاتھ پہ بیعت کی تو جن کے ہاتھ پہ میں نے بیعت نہیں کی ان کے مقابلے میں جس کے ہاتھ پہ بیعت کی میں نے اس کو افضل قرار دیا کہ میرے مرشد جو ہیں وہ افضل ہیں تمہارے مرشد کے مقابلے میں. تو یہ فیصلہ کرنے کا مجھے اختیار نہیں, صرف اتنی بات دیکھنی ہے کہ جس کے ہاتھ پہ میں نے بیعت کی کیا وہ ان شرائط پہ پورا اترتا ہے کہ پورا نہیں ہو سکتا. جب وہ اللہ کا ولی ہے ان شرائط پہ پورا اترتا ہے تو بس یہ نسبت قائم کرنے کے لیے وجہ کافی ہے. لیکن اس کے معنی یہ نہیں کہ دوسرے بزرگوں کے مقابلے میں میں اس کو ترجیح دوں. اسی طریقے سے میں جس سے علم حاصل کر رہا ہوں, جو میرا استاد ہے, جو میرا مدرس ہے, میرا معلم ہے, میں اس کا ادب احترام کر رہا ہوں, لیکن کیا یہ لازم ہے کہ دیگر علماء جو ہیں ان کو میں کم درجے کا قرار دوں اپنے استاد کے مقابلے میں؟ نہیں, ان کا ادب احترام بھی ضروری ہے. استفادہ میں ان سے کر رہا ہوں لیکن باقیوں کا ادب احترام جو ہے وہ بھی ضروری ہے. تو جن لوگوں کو نسبت حاصل ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے, اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے کن کو نسبتیں حاصل ہیں, کہ وہ لوگ جو قرآن مجید کی تعلیم دے رہے ہیں, قرآن پڑھا رہے ہیں, قرآن میں جو حفظ کرا رہے ہیں, انہیں نبی علیہ السلام کی نسبت حاصل ہے. یتلو علیہم آیات, کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید کی تلاوت فرمائی اور تلاوت سکھلائی. جب تلاوت سکھلائی تو جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نسبت سے حضرت جیسے تلاوت سکھلا رہے ہیں تو یہ بھی قابل احترام ہیں. میں نے جس سے سیکھا ہے وہ بھی قابل احترام ہے, جس سے میں نے نہیں سیکھا لیکن وہ قاری ہے تو واجب الاحترام ہے. تو یہاں اشارہ فرما دیا کہ یہ فضیلتوں کے فیصلے اپنی طرف سے مت کرو, اور فضیلتوں کے فیصلے جیسے رسولوں اور انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے غیر مناسب, ایسے بزرگوں کے لیے بھی غیر مناسب ہیں. علماء کے درمیان, قاریوں کے درمیان, مرشدوں کے درمیان, اب یہ جو فیصلے اپنی طرف سے کرنے ہیں یہ فیصلے نہ کرو. ہاں, جس سے استفادے کا موقع مل رہا ہے اس سے استفادہ کرو اور باقیوں کا ادب احترام بھی ملحوظ رکھو. اگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت میں پڑھو گے تو ایمان جانے کا خطرہ ہے, اور دیگر حضرات کی اگر فضیلتوں میں پڑھو گے تو ایمان کا تو مسئلہ نہیں ہے, لیکن بہت سی نعمتوں سے محرومی کا اندیشہ ہے, بے ادبی کا اندیشہ ہے, اور اللہ اپنے نیک بندوں کی بے ادبی کو برداشت نہیں فرماتا, تو اس لیے اس سے اجتناب ضروری ہے. یہاں یہ ضابطہ بیان فرمایا. اب یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف حضرات کو فضیلت دی ہے ایک دوسرے پر, اور اس کے اندر کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں سب سے افضل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں تو حضرت نے کیوں فرمایا کہ مجھے دوسروں کے مقابلے میں فضیلت مت دو, کہ تم مجھے دوسروں میں فضیلت مت دو. حضرت نے اس لیے فرمایا تاکہ کسی کی بے ادبی اور توہین نہ ہو, کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت تو ایک بات سے نہیں متعدد بات سے ثابت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عجز و انکسار ہے کہ حضرت نے اپنے آپ کو افضل قرار نہیں دیا, مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے اندر یہ اشارہ موجود ہے کہ قیامت کے دن جب حضرت آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کھڑی ہوگی, فرمایا کہ میں یہ بات فخر سے نہیں کہتا کہ اس وقت میں ان تمام کا سردار ہوں گا, یہ میں فخر سے نہیں کہتا. اور پھر یہ فرمایا کہ اس وقت میرے ہاتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کا جھنڈا ہوگا, یہ بات میں فخر سے نہیں کہتا. تو اس سے بات معلوم ہو گئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ بات فرمائی ہے کہ مجھے کسی کے مقابلے میں فضیلت نہ دو, اس کے اندر دو اشارے ہیں. ایک اشارہ نبی علیہ السلام کا عجز و انکسار ہے کہ دیکھیں کہ میری افضلیت اللہ نے بیان فرمائی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی میں اس کا اظہار نہیں کر رہا, تو اللہ تمہیں جو نعمت دنیا میں دیں اس کے اوپر فخر اور غرور کرنا یہ مناسب نہیں. ایک اشارہ یہ. اور دوسرا جو اشارہ اس کے اندر ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عجز و انکسار ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی, اور اس میں دوسرا اشارہ جو ہے یہ ہے کہ اس انداز سے ذکر مت کرو کہ جس سے دوسروں کی بے ادبی اور بے اکرامی ہوتی ہو, دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کا ادب احترام جو ہے یہ ملحوظ رہے اور یہ متاثر ہونے نہ پائے. بگڑنا جہاں تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی افضلیت کا تعلق ہے کہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے امتیازی خصوصیات عطا فرمائی ہیں. پہلی خصوصیت امتیازی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام واحد نبی ہیں جو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے, کہ یہ زمین کا مرکز, اللہ کا گھر اور اللہ کی تجلیات و رحمتوں کے نزول کا مرکز, اس جگہ نبی علیہ السلام کے سوا اور کوئی نبی پیدا نہیں ہوئے. تو حضرت کی ولادت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں اس مقام پر صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. انبیاء علیہ السلام یہاں طواف کے لیے تشریف لائے ہیں لیکن ولادت کسی کی نہیں ہوئی, تو یہ نبی علیہ السلام کی ولادت ہوئی. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو امتیاز ہے, حضرت کا امتیاز یہ ہے کہ باقی جو رسول ہیں وہ کسی خاص قوم کے لیے, خاص علاقے کے لیے, خاص وقت کے لیے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص قوم کے لیے نہیں. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا, کہ نبی علیہ السلام آپ اعلان فرما دیں کہ میں تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. پھر یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص علاقے کے لیے بھی نہیں, کسی خاص قوم کے لیے بھی نہیں, کسی خاص علاقے کے لیے بھی نہیں, اور خاص وقت کے لیے بھی نہیں, قیامت تک کے لیے آپ رسول ہیں, جس سے نبی علیہ السلام کا خاتم المرسلین ہونا معلوم ہو رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کبریٰ فرمائیں گے, کہ نبی علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے اور حضرت کی شفاعت پر حساب کتاب شروع ہوگا, انتظار کی کیفیت ختم ہوگی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا کیا جائے گا. پھر دنیا کے اندر نبی علیہ السلام کو امتیاز حاصل ہے کہ حضرت نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی معراج کے موقع پہ امامت فرمائی. کہ حضرت فرمایا کہ جب میں واپس آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ بیت المقدس میں صفیں بن چکی ہیں, انبیاء کرام علیہ السلام صفوں میں کھڑے ہیں. اب میں سوچ رہا تھا کہ ان کی امامت کون کرے گا. جبرائیل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے امامت کے مصلے پہ کھڑا کر دیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں, تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے امام ہیں. یہ اعزاز آپ کو حاصل ہوا. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ اللہ نے جو جماعت آپ کو عطا فرمائی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جماعت، یہ جماعت کسی کو عطا نہیں کی گئی، تو یہ جماعت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے منتخب کی کس نے؟ اللہ تبارک و تعالی نے، تو اتنی عظمت والی جماعت آپ کو عطا کی گئی، اور جس سے آپ کی نبوت و رسالت کا سلسلہ پیغام، نبوت و رسالت کا پیغام اس امت کے اندر منتقل ہوا، تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا افضل الخلائق ہونا یہ قطعی اور یقینی ہے، لیکن حضرت نے جو منع فرمایا اس لیے منع فرمایا کہ اس انداز سے ذکر مت کرو جس سے کسی دوسرے نبی اور رسول کی بھی ادبی ہوتی ہو، اور پھر نبی علیہ السلام کا ایسا فرمانا یہ عجز و انکسار کی وجہ سے ہے، وغیرہ یہ حقیقت ہے کہ جس کو اللہ نے یہاں بیان فرمایا کہ رسولوں کے درمیان باہم فضیلت ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسولوں سے، انبیاء کرام سے افضل ہیں، تو وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ کے اندر یہ اشارہ موجود ہے، اور مزید اشارات بھی قرآن مجید کے اندر موجود ہیں. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی صحیح فہم صحیح عمل کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم أيد أمير المؤمنين والمجاهدين اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولجميع المؤمنين والمؤمنات اللهم ربنا تقبلنا وتقبل أزواجنا وأولادنا وأموالنا وأحبابنا وأقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات كما تقبلت صحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأدخلنا معهم في جنات الفردوس برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا نجنا من القوم الظالمين وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.